Muhterem efendim, ahir zamanda İslam'ın ancak velilerle temsil edilebileceği ve Kur'an talebelerinin kuvve-i velayeti dayanarak vazife görecekleri vurgulanıyor. Bahsedilen kuvve-i velayetten maksat nedir? Velayetin çerçevesi hakkında neler söylenebilir? Evet, velayet, vilayet ikisini de kullanabilirsiniz. Dostluk demek, Allah dostluğu demek. Onu takip etmek, veli etmek manasına geliyor. Bir yönüyle onu senin için davranışlarında, tavırlarında, işinde, aksiyonunda, bütün ufulelerinde, aktivitelerinde işin mütevellisi kabul edip onun vesayetinde iş götürme ameliyesi demek. Evet, fakat biz öyle derken Allah dostları falan diyoruz. Burada da tercüme edilen şeyler evliyaullah, Allah dostları diye tercüme edilmiş. Allah'ın dostları. Dost kelimesi, sadık kelimesi gibi şeylerle ifade ediliyor genelde. Fakat yakın mana genelde veli diyoruz. Allah'a dost olma bir insan için kulluğu adına gayelerin belki en önemlilerinden birisidir. Yani veli olma, veli olmayı, o vilayete mazhar olmayı, onun hususiyetleri, onun tezahürleri, onun semereleri itibariyle değil de sırf Allah'a yakın olma, Allah'ın rızasını kazanma, Allah mahiyetine erme bir yönüyle, kendi arzularından, kendi isteklerinden vazgeçme, onun isteklerini, onun emirlerini, o mevzu, onun rızasını her şeyin üstünde görme yönüyle talep etmek lazım. Yoksa keşifler, kerametler, havada uçmalar, suda yüzmeler, insanların işlerini okumalar, bu mülahazalara bağlı bir vilayet talebi yine Allah talebi değildir. Allah'ın dışında taleplerdir. Bunlar talepsiz insanın duruşuna, konumuna, bulunduğu yere, bulunduğu basamağa, Allah'la münasebetine terettüp edebilir bazen. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi insan istememeli. Ha, onlar gelebilir bazen, olabilir o türlü şeyler. Çok defa acaba ben bir imtihan mı oluyorum bunlarla? Bunlarla kendimi ifade etmek suretiyle Allah benim helakimi mi murad ediyor? İstidraçtır bu. Ona istidraç denir. Yoksa bir nimeti ilahi midir? Nimeti ilahi ise benim irademle olacak gibi şeyler değil. Öyleyse tahdisi nimetle bence Rabbim üzerimde nimetlerini artırması istikametinde ben de bir gayret sarf etmeliyim. Hazreti Pir'in mektubattaki giydirilen cübbe, güzellik ona ait falan deme mülazasıyla tahdisi nimette bulunma, hem o nimeti yad etme oluyor, hem de orada fahire girmeme oluyor. Yani o denge çok önemli bir dengedir. Bazen tahdisi nimet sanarak insan burada bile aldanabilir. O da insanın vicdanına kalmış bir şeydir. Bu açıdan tekrar ediyorum. Yani Allah dostluğu, Allah yakın olma, mahiyet peşinde koşturup durma, vilayet meselesi, ona terettüp eden semereleri cihetiyle, tezahürleri cihetiyle ve bir yönüyle bir kısım fevkalade eden şeylere mecali olma cihetiyle talep edilmemeli. Allah mabudu bilhak, maksudu bil istak olduğu için o, ona ibadet edilir, o sevilir, o sayılır, o ona yakınlığın arkasından koşulur. Onun hakkıdır. Ve çok tekerrür eden bir kelimeyle, öyle bir şey de bizim vazifemizdir, sorumluluğumuzdur. Ücretimizi almışız biz o mevzuda, bizi yaratmış. Şimdi, vilayeti bu çerçevede ele aldığımız zaman, o iki kategoride Frenkçi ifadesiyle ele alınır. Birincisi, genel manada bir vilayet vardır. Genel manada vilayet anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde innellezine amenu ve amilussalihati kâretlehum cennetül firdevsin üzüle. İman etti, salih amel yaptılar. Yaptıkları işleri ihlasla yerine getirdiler. Cennetül firdevs onlar için nüzüldür. Yani firdevs cennetleri onlar için bir sabah kahvaltı, hoş geldiniz ikramiyesidir. Nüzül ona denir yani. Ehli cehennemin nüzülü de vardır. Bir hoş geldin, hoş amedi etme maide-i semaviyesine nüzül denir. Ehli cennete de Firdevs öyle bir nüzül oluyor. Hoş amedi maide-i semaviyesi diyelim. Terminolojiye girsin. Evet. Yine başka bir yerde innellezine amenu ve amelü salihati seyec'alü lehumur rahmanu vudda. İman etti, salih amel yaptılar. Allah onlara muhabbet vaz eder. Allah sever, melekler sever, ruhaniler sever. Günümüzde çoğu arkadaşlara hüsnü zanla, hüsnü nazarla ve davranışlarını, tavırlarını Allah rızası istikametinde olduğu şeklinde yorumlamak suretiyle bir teveccühe mazhar oldukları şeklinde bir yorumumuz var. Bu yorumdan dolayı Allah bizi muhafaza etmesin. Böyle çok ciddi bir terbiye görmemiş, bir eğitimden geçmemiş. İşin zannediyorum 5-10 defa seminerini bile almamış. Hususiyle milletimiz gibi kendi kitabının dilini bilmeyen, sünnetinin dilini bilmeyen, peygamberinin felsefesini bilmeyen, sirenin felsefesini bilmeyen bu arkadaşların dünyanın değişik yerlerinde muvaffakiyetlerinin arkasında bir şey varsa safi yani hiçbir şey bilmeden böyle adanmışlık ruhuyla kendilerini o işin içine salmaları ve Allah'ın da o işe bir vüd, bir muhabbet faz etmesi. Bu da bir velayettir. Bir çeşit velayet. Ela inne evliya Allah ila kavfun aleyhim ve lahum yahsenun diyor. Evliyaullah onlar için bir korku yoktur ve onlar tasalanacak da değildir. Umumi manada, genel manada veliler bunlar. İnne veliyyallahu allazi nezzelel kitabe ve yetevellas salihin diyor. Bunlar genel manadaki velayet ki bu velayete dinin emirlerini yani iman eder bu insanlar. İslam'ın emirlerini yerine getirir. İhsan şuurunu yakalamaya çalışır. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmaya zorlarlar kendilerini. En azından görülüyor olma mülahazasıyla çok hazırlıklı olurlar o mevzuda. Adeta böyle teftişe hazır gibi bir hal, bir vaziyet içinde bir kulluk sergilerler. Genel manada vilayettir bunlar. Bir de özel manada şimdiki ifadesiyle hususi manada vilayet vardır ki o eskilerin değişik sistemler içinde ortaya koydukları. Bazıları uzun zaman seyri sülükü ruhaniye bağlamışlar. Bazıları işte Muhammed Bahuddin Nakşibendi'nin o usulü aşeresi gibi şeylere bağlamışlar. Bazıları Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin usulü sebası gibi şeylere bağlamışlar. Ve herkesin kendine göre bir sistemi var. İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını alıp böyle detaylarına indiğiniz zaman kendine göre bir yol yöntemi vardır. Ve şuhut hedeflidir orada her şey bir yönüyle. Her şeyde onu müşahede etme. Ağaca, taşa, toprağa sarılıp hep ondan dolayı. Bunlar hepsinin senin tecellilerinden ibaret deme. Her şeyi öpme, her şeyi koklama. Adeta her şeyde onu görme gibi bir ufka ulaşma. Ve bunun için bir yol, bir yöntem belirlemiş. Bir helezon belirlemiş. Orada yürüyenler oraya varırlar. Günümüzde enaniyet çok ileriye gittiğinden dolayı, servet farklı şekilde değerlendirildiğinden, enaniyet farklı şekilde değerlendirildiğinden, insan iradesi ve kabiliyeti farklı şekilde değerlendirildiğinden, hepsi adeta birer ikon haline getirildiğinden, tapıldığından ve bir yönüyle insan hayalinde oluşturduğu bu şeylerle adeta bir kült ortaya geliyor. Adeta bir diyanet tipi bu. Ve herkes ona tapıyor adeta yani kendi hayalinde oluşturduğu şeylere tapıyor. Böyle bir dönemde Hazret'in ortaya koyduğu disiplinler o da diyor ki der tariki aczi mendi lazım ahmet çağrı çiz. Aczi mutlak, fakri mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak ey aziz. Acz, fakr, ihtiyaç, zaruret içinde kıvranıyor olma durumunu, kendi durumunu kavrama çok önemli. İnsana ufku gösteriyor. Biraz evvelki mülahazaya bağlayarak Allah'ın bize lütuflarıyla bizim irademiz arasında eğer bir tenasüp, bir illiyet prensibi kuramıyorsanız şayet belli ki aciziz. Onun başımızdan aşağı yağdırdığı nimetler karşısında biraz evvelki arkadaşlarımızın başına ya nimetler mülahazasıyla bakabilirsiniz. irademizle bunlar arasında, bilgimizle bunlar arasında bir tenasüp, illiyet prensibine göre bir şey yakalayamıyorsanız, belli ki bu zenginliği, bu serveti başımızdan aşağıya o yağdırıyor. Fakat bunlar çok ciddi bir tefekküre vabestedir, düşünmeye bağlı bir şeydir. Mahlukatı şefkatle kucaklamaya bağlıdır bu. Evet. Dolayısıyla meseleyi böyle kavrayınca hani yese düşmeme gibi bir şey de geliyor arkadan. Neden? Onun kuvvetiyle ayakta duruyoruz yani. Onun gınasıyla ayakta duruyoruz. Öyleyse hiç şevkimiz kırılmamalı bence. En ümit şiken hadiseler karşısında bile Allah'ın izni inayetiyle kıtmirane bir duada istiaz edeyim yani. Ehli dalaletin onca dolu dizgin üzerimize geldiği bir dönemde çok zayıf olmamıza rağmen bize sarsılmayan bir güç inayetinle, riayetinle, kilaetinle, vekaletinle, hıfsınla, hafiziyetinle, hafiziyetinle ihsan eylemek suretiyle bizi senden başkasının karşısında eğilme mecburiyetinde bırakma Allah'ım. Dua diyebilirsiniz. Şimdi bunlar insanı Cenab-ı Hakk'a öyle teveccüh eder ki insan hiç farkına varmadan bir velayeti kübra yoluyla, sahabi velayeti yoluyla bir rampaya binmiş gibi derecesine göre veya bir rıhtımdan işte bir yere açılmış gibi, bir limandan bir uçağa binmiş gibi Allah'ın izni inayetiyle ulaşabileceği yere ulaşabilir. Bu da bir yol. İşte bunlar da hususi manada vilayettir. Hususi manada Allah dostluğudur. Evet. Demek ki dostluk içre bir dostluktur bu yani. Evet. Dosttan içeri bir dost var Yunus tabiriyle. Hak dostluğundan içeri bir dostluk var burada. Birisine genel manada, umumi manada Allah dostluğu diyoruz. Buna da hususi manada, hususi cehd ve gayret sergilenmek suretiyle o sistemlerden birine tutunarak, o sistemlerden biriyle yürüyerek. Yani kimisi diyelim bir rıhtımdan gemiyle açılıyor, birisi bir limandan uçakla açılıyor, birisi bir rampadan peykle, füzeyle açılıyor bir yere. Farklı farklı yollar. Bunlar biraz zamanın belirlemesine göre, insanlardaki ilim ufkunun zaruri kılmasına göre, biraz enaniyet duygusunun değişmesine göre, benlik hissinin çok güçlü olmasına göre, farklı farklı yollar, yöntemler kullanılmış. Bu mevzuda bu dinamikler değerlendirilerek vilayet elde edilebilir Allah'ın izniyle. Evvela bu iki kanatlı vilayeti kavramak lazım. Ve sizin döneminizde hangi tür vilayet geçerliyse şayet, ahir zamanda o çok önemli misyonu eda edecek insanların öyle bir misyonu eda etmeleri meselesinin de vilayete merhun olduğuna vurguda bulunuyor. Yani aczi, fakrı, şevki, şükrü çok iyi kavramış olması lazım. Herkes birer tefekkür abidesi olması lazım. Herkes herkesi şefkatle kucaklayan bir şefkat kahramanı olması lazım. Birbirine dayanarak ayakta durma duygusuna sahip böyle bir aczi fakr mülazası içinde bulunması lazım. Şimdi bu günümüzün yolu yöntemidir. İşte böyle bir vilayeti gerçekleştirmiş insanlar, ha bunlara da Cenab-ı Hakk'ın böyle ekisradan ikramları Hazreti Pir'in ifadesiyle veya has manasıyla kerametler olabilir. Bazılarında olabilir. Kerameti ilmi olabilir. Geçen de sormuştunuz. Yani çok az şey biliyorlardır ama, çok az şey okumuşlardır ama, fakat kitapları devirmiş insanlar gibi bazen başarılar sergileyebilirler. Psikoloji bilmezler, okumamışlardır. Fakat insanların psikolojilerini Allah'ın izni ve inayetiyle öyle bir fethederler, öyle bir ruhlarına girerler ki psikiyatriden haberleri yoktur. Fakat ruhlara girme mevzuunda en böyle üst psikanalistlerin üstünde öyle bir psikanaliz yaparlar ki onların ruhlarına sirayet ederler. Beyinlerin gudelerine girenler, bütün nöronları okurlar onlar. Allah'ın izni inayetiyle Allah açar. Yine sizin sorduğunuz bir soruyu ya verilen cevap çerçevesinde insan bildiğiyle amel ederse hadis-i şerifte Allah ona bilmediklerini talim buyurur. İşte saf gibi görünen, çok ciddi eğitim almamış gibi görünen bu insanlar, gittikleri yerlerin kültürüne çok vakıf değiller gibi görünen bu insanlar, Bunlardaki o engin muvaffakiyet, güçlü devletlerin bile başaramadığı şeyleri Allah'ın izni inayetiyle başarmaları böyle gizli bir vilayete merhum bir meseledir. Vabeste bir meseledir. Bu iş gelişe gelişe, derinleşe derinleşe hakikaten gerçek Allah'ın da makbulu ve ruhanilerin mergubu olabilecek bir vilayet ufkuna ulaşabilir. İhtimal ahir zamanda eda edilecek o önemli fonksiyonlar var. İkinci fasıl, üçüncü fasıl, dördüncü fasıl, beşinci fasıl, altıncı fasıl, yedinci fasıl. Dalga dalga yani. Hiç kimse biz bu dalganın temsilcileriyiz dememeli önce. Çünkü aciz-i fark mülahazasına aykırıdır. Aciz olan, fakir olan bir insan karınca ben bu filin yaptığı işi yapıyorum falan diyemez bence. Belki o işin kerameti esasen orada. O vilayetin gücü karıncanın karınca olduğunu bilmesi. Allah Allah, ben karınca bile olamam ama fakat nedense böyle aynaya bakınca kendimi karınca gibi görüyorum. Evet, o mülaza. İstidrada arz ettim bu meseleyi. Evet, Cenab-ı Hak o önemli misyonu bu manada, has manada o vilayeti ihraz etmiş. Sahabi vilayetidir, sahabi mesleğidir. Âlâ işi yoktur. O işin içinde şov yapılacak yanları yoktur o meselenin. Bizim için Hazreti Pir'in mülazaları içinde tevazu, mahviyet ve hacalet çok önemlidir. Mesela demeliyiz ki, evet bu işler hakikaten çok parlak. Demek benim yerimde bir başkası olsaydı, aklı başında bir adam, kim bilir ne büyük bir fütuhat olacaktı. Ama neylersin ki, olan işler bana merhun olduğundan dolayı böyle bir kadre uğradı. Meseleye böyle bakmak lazım. Acz mesleğini seçmenin, fakr mesleğini seçmenin gereği de budur. Böyle yaparsak, kendimize böyle bakarsak, her şeyi Allah'ın kudreti namütenayisine, meşiyeti namütenayisine ve ilim projesi diyebileceğimiz o namütenayi ilme vermiş oluruz. Bu da kadir şinaslık olur. Kadir şinas olanları da Allah yolda bırakmaz. Allah sizi, bizi yolda bırakmaz. Vifak ve ittifak o öyle bir vilayet meydana getiriyor ki esasen. Şimdi o mülaze değişik zamanlarda da ifade edildiği gibi onu da zannediyorum insan kendi enaniyetine bir pay bilse de çıkaramaz yani. Mesela bir ordu halinde hücum etmişsiniz bir yerde. Cinleri, ifritleri, gulyabanileri darman duman eylemişsiniz. Onların tepesine binmişsiniz orada. Şimdi böyle bir meselede bu zafer işte bu heyetin umumunun zaferidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın umuma teveccühünün bir neticesidir, bir sonucudur. Bu açıdan böyle o şahsi vilayetler mevzu olabilir yani. Şahsen sizin içinizde Allah'ın veli kulları olabilir. Bence ondan daha önemli bir şey vardır. Birbirimize katlanmamız, müşterek davaya omuz vermemiz, müşterek akla müracaat etmemiz, meşvereti çok öne çıkarmamız, yaptığımız işleri çok az görmemiz, birbirimize dayanmadan edemeyiz, mülazasına sımsıkı bağlı olmamız, bizim namımıza öyle büyük fedakarlıklardır ki bunlar, bu fedakarlıklardan dolayı Allah heyete bir vilayet lütfeder. Fakat öyle bir vilayettir ki, bir şahıs umum heyet içinden o vilayeti çekip alamaz, bu benimdir falan diyemez. Diyorsa o çok bencildir. Bir egoisttir, bir egosantristtir o. Bu açıdan da belki en selametli vilayet, Cenab-ı Hakk'ın heyete lütfettiği vilayettir. O da o heyetin vaid-i sayide olduğu gibi esasen, o heyetin vaid-i sayı olmasına bağlıdır. Cemiyette vaid-i sayı, cemaatte vaid-i sayı olmazsa, kesir sayılarda olduğu gibi zam ve cem küçültür. Öyle değil yani. Biz sahih sayılar gibi olmalıyız. Darplarda ve toplamalarda çoğalmalıyız. Çoğalacak durumda olmalıyız. Bu da yine o Hazreti Pir-i Mugan ve Şem-i Taban'ın ifadesi. Umumi vilayet, heyetin vilayeti, şahsi manevinin vilayeti. Hazreti de zaten şahsi maneviye vererek, şahsi manevi vilayetiyle önemli bir misyon eda edilecek diyor. Birbirimize sarmaş dolaş olalım. Sımsıkı irtibat içinde bulunalım. Kusurlarımızı görmeyelim. Birbirimiz hakkında hüsnü zan besleyelim. Baş başa verdiğimiz zaman Allah'ın ekstradan çok lütuflarının olabileceğine inanalım. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Amin. Bazı insanların iman hizmetinde çok aktif olduklarını, hatta adeta aksiyon sayesinde ayakta durduklarını ve aktif vazifeleri ellerinden alınsa her şeye küser hale geldiklerini, fakat aynı ölçüde kalp hayatına dikkat etmediklerini görüyoruz. Makbul aksiyon nasıl olmalıdır? Aksiyon ve kalbi hayat dengesi nasıl sağlanabilir? Aksiyon başlı başına bir güzel iş. Bu imanla desteklenirse mutlaka mükafatını görür. O dediğiniz şey kalbi ve ruhi hayat. İnanma seviyesinin normal, sıradan inanma seviyesinin üstünde, sıradanlığın üstünde ayrı bir paye, ayrı bir mansıp, ayrı bir masariyettir. Onun için hani bir yerde iman çok önemli. Bir insana imanı kazandırmak, bir insanı veli yapmaktan daha önemlidir diyor. Çünkü insan veli olmayınca yine cennete gidebilir. Fakat imansızsa bir insan cennete gidemez. Yani oradan önem kazanıyor. Ve hadis-i şerifte bir insana imanı kazandırmak, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden veya daha sıhhatli hadis, yiyin yiyin kırmızı koyunlardan deve de diyebilirsiniz. Günümüzün kriterleri içinde meseleyi ele alacak olursanız, yiyin yiyin Mercedes'ten daha hayırlıdır. Çünkü bir insanı ebedi mutlu ediyorsunuz. Çok önemli. Şimdi bu kendi çapında çok önemli. İmanı elde etmesi. Yürekten, izan ölçüsünde amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ila ahireyi demesi ve bunların hepsini nasıl kabul edilecekse öyle kabul etmesi çok önemli. Bunun üstünde bir mesele var. İnsanlar bunun arka planını da duyması. Delaile müstenit olduğunu görmesi. Bir yönüyle içine doğan şeylerle o mesele yeniden daha farklı bir zaviyeden, farklı bir seviyeden okuması. Cismaniyetten çıkmaya, bedeni hayatı bırakmaya, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yükselmeye davet var, çağrı var Mesnevi'de bildiğiniz gibi. Şimdi o da ayrı bir şey yani. Kalbi ve ruhi hayatın olması, gerçek bir iman heyecanın olması. O olmayınca insan cehenneme gider demek değil yani. Her şeyi yerli yerine koymak, Allah'ın vaz ettiği kıstaslara göre, sahibi şeriatın vaz ettiği kıstaslara göre hareket etmek lazım. Yoksa hiç farkına varmadan çok ciddi bir suizanla girer. Zebaniler gibi herkesi cehenneme doldurursunuz. Zebaniler Allah'ın memuru da siz o meselenin memuru değilsiniz müsaadenizle. Onlar o vazifeyi yaparken Allah'ın emrine riayet ederler. Siz onu yaparken suizanınıza takılıp gitmiş olursunuz. Hafizan Allah. Ayrı bir mesele. Fakat o kalbi ve ruhi hayat mevzu insanda gerçek dengenin teessüsü adına çok önemlidir. Kalp hakemliği, vicdan hakemliği orada, bir yönüyle latife-i Rabbaniye'nin hakemliği, insanın iç dünyasının hakemliği çok önemlidir, ona müracaat etmesi. Eğer o seviyede değilse bir insan, hakikaten kendisine verilen bir kısım payeler elinden alındığı zaman küsebilir, gönül koyabilir. Fakat hani bu kardeşimiz benden daha iyi, daha liyakatlı. Arkadaşlarımızın çoğunda bunu görüyoruz yani ben şahsen. İşlerini bilemem ben. Bunların işlerini Allah bilir. İşlerindeki şey de öyleyse o bizim bildiğimizin ötesinde Cenab-ı Hakk'ın ayrıca iki sıradan bir lütfuna mazhariyetin vesilesidir. Onu bilemeyiz biz. Fakat şuradan ayrıl, şuraya git deyince heyet veya kim işte nerede ne vazife yapıyorsa, şimdi siz biraz yer değiştirseniz veya kendi gelip diyor ki ben yer değiştirdim veya diyor ki şu kardeşimiz benden daha istidatlı, hakikata tercüman olması açısından hakkın hatırı âlidir. Bu daha müessir gibi görülüyor. Böyle diyen arkadaşlar da oluyor. Şimdi bunları biz nahnu nahkumu biz zahir ve celle kuralı açısından onların dedikleri şeye bağlarız. Nasıl diyorlarsa onun öyle olduğuna inanırız. Ama gerçekten işleri de öyleyse o çok önemli bir mükafata vesiledir onu. Onu bilemiyoruz onun. Ancak Allah takdir eder. Evet, bu mesele böyle. Şimdi o kalbi ve ruhi hayata gelme mevzu. Hani ihlas risalelerini yazmış burada. Çok şeyler söylüyor. Zannediyorum onlardan sonra söylenecek her söz zahit. Uhuvvet risalelerini yazmış. Onların haşiyesi gibi bir sürü layıkalar var yani. Kardeşliğin önemi, kardeşlerini öne çıkarma, fenafil ihvan olma. Yani kardeşlerin hissiyatında, kendi hissiyatı itibariyle kardeşlerin hissiyatında fani olma. Onların hissiyatını kendi hissiyatına tercih etme. Onların onurunu kendi onuruna tercih etme. Bunlar nazari planda orada anlatılan şeyler çerçevesinde hep ufuk gösteriliyor bize. Yani gerçek faziletin, meziyetin, belki gerçek insani değerlerin orada olduğu hatırlatılıyor. Fakat bu meselenin arka planında esasen Allah'a doğru inanma var. Öbür tarafa doğru inanma meselesi var. Dini mübini İslam'a doğru inanma meselesi var. Ve hakkın hatırını âli tutma meselesi var. Yoksa insanız yani hepimiz. Bir yerden böyle bir adım geriye itildiğimiz zaman geriye itilmeye karşı ruhlarımıza tepki hissi vardır. Hemen bir reaksiyon gösteririz. Fakat olsun, madem hakkı ilan mevzu, madem o kardeşimiz, o da bizim kardeşimiz ve bana kardeşimin hissiyatında fani olma işi düşüyor, öyleyse varsın o kardeşim bu işi götürsün, ben de bir adım arkadan bu meseleyi götürürüm falan. Şimdi bunlar bu türlü mülahazalara girerek sonra iradenin hakkını vermesi adedinde ortaya çıkacak şeylerdir. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi böyle işin hikmetini, maslahatını ve bu mevzuda akliliğini bulma mevzuna ortaya konacak bu tefekkür cehdi, o bile çok önemli sevaplara vesiledir. Yani bir yerde nefsini baskı altına alıyorsun, enaniyetini baskı altına alıyorsun, başkalarına karşı olumsuz duyguları ve düşünceleri baskı altına alıyorsun. Hepimiz insanız. Belli ölçüde olur. Mesela Hazreti Pir diyor ki bir insan olarak. Mesela bir anlık diyor damarıma çok dokundu diyor. Önemli bir mesele. Fakat sonra şunu düşündüm. İşte o düşündüğü şeylerle bir yönüyle damarına dokunduran o şeyi Erzurumların tabiriyle kırkap ediyor. İki büklüm hale getiriyor. Pes ettiriyor. Şimdi bu mevzuda gösterilen o fikri cehd, o mevzuda, o düşünme ameliyesi ibadet gibi sevaptır, insana sevap kazandırır. Neden? Çünkü içine gelip çöreklenen, oturan o tozu dumanı siliyorsun, orada bir mümin gibi düşünüyorsun. Orada ihkaka hak ediyorsun, kardeşinin hakkını veriyorsun, hakkın hatırı âlidir. Belki öyle bir tavzifte seni bir adım geriye çeken insanlar isabet etmemiş olabilirler. Onu da zamana bırakırsın. Zaman o mevzuda tefsirini ortaya koyduğu zaman bir gün gelir derler ki arkadaş, senin hakkında yanılmışız biz bu mevzuda. Gerçekten bu işin sahibi senmişim meğer falan derler belki. Zamana bırakacaksın. Hatta bir şey daha diyeyim. Böyle bir zamana bırakıp o mevzuda vakti merhunu gelince bu da olur deyip o bekleme var ya, onun bile bir yönüyle saatleri, dakikaları, saniyeleri, saliseleri sana sevap kazandırır. Çünkü o süre zarfında sen yine o hissiyatı, nefsaniyeni baskı altına alıyorsun. Herkes de olur bu. Enbiya-i İzam masumdur. Göklerle irtibatları vardır onların. Böyle akıllarının köşesinden hafif bir şey geçiyor gibi olsa Allah ikaz eder bunları. Tatmin rüzgarları estirir. Hemen içlerinde bir itminan meydana gelir. Onlar hakkında böyle düşünme mecburiyetindeyiz. Yoksa en büyük veliler bile hissiyatın efsaniyelerine kapılabilirler. Fakat onlar hemen çarçabuk kendilerine gelir. O hissiyatın efsaniyelerini baskı altına alırlar. Orada esas önemli olan şeyi öne çıkarırlar. Hakperestliği öne çıkarırlar. Bu açıdan da belki bize düşen şey her yerde Yani bir taraftan nazari planda o ihlas risalelerinde anlatılmak istenen şeyleri nazara vermek, uhuvvet risalesinde vifak ve ittifakın önemli tesirini, yani cemaate Allah'ın, vifak ve ittifaka Allah'ın vilayet lütfunu nazar itibara alarak, eğer biz aramızda böyle bir birlik tesis ettiğimizde Cenab-ı Hak benim veli kullarım diyorsa, bunların içine yanlışlıkla giren insan bile bahtsız değildir, o bile cennete gider buyuruyorsa, bence böyle bir avantajı fevt etmemek lazım. Evet, bunlar teemmüle, tedebbüre, tezekküre, vabeste şeyler. Bunlar yapılır. İhlas risaleleri, kuvvet risaleleri, orada akli, mantıki şeyler de var. Bir diğer taraftan da esas o mevzuda, imam mevzuunda derinleşme çok önemlidir. Yani her zaman, her meselenin belki çaresidir. En önemli reçete imandır, imanda derinleşme. İmanda izan ufunu yakalama, yakinde mertebeler kat etmek suretiyle, hakkal yakine kafasını takma sürekli, acaba ona ulaşabilir miyim? Her şeyin mahiyeti nefsül emriyesini, yani her şeyi neyse şayet, onu olduğu gibi görebilir miyim ben? O mesele öyle görülünce, فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا طَلَالٍ Hak'tan sonra dalalden başka bir şey yoktur. Her şeyi ayan beyan görürsün artık orada. Onu Allah'tan isteme. Yani bir taraftan o mevzuda fikir ciheti ortaya koyma, okuma, düşünme, sürekli Allah'a inanma mevzuunda derinleşmeye çalışma. Bir diğer taraftan da her zaman arkadaşlarımız kitap okurken okudukları, sizin de okuduğunuz Rabbena zidna ilmen ve imanen ve yakinen ve tevekkülen ve teslimen ve ihlasen ve vefan ve sadakaten ve tefvizen ve sikaten ve etminanen ve aşkan ve iştiyakan ila likaik. Hani sırasını değiştirerek, başka kelimeler araya sokarak, belki bazılarını da terk ettik. Bu mevzuda sizin için önemli neyse bence, sürekli Allah'tan onları isteme. Duada çok gizli bir sırr-ı ubudiyet vardır. Dua ile Allah'ın size lütfedeceği şeyleri başka türlü elde edemezsiniz yani. Ne olur yani, her zaman böyle ellerimizi kaldırdığım zaman dese ki Allah'ım menhiyata karşı bize öyle bir tavır ihsan eyle ki onun en küçüğünü bile irtikap etmektense cehenneme gitme arzusu içimizde olsun. Aman ya Rabbi. Kasti veyahut da nisyana bağlı hata, amt. Hatanın en küçüğü Allah'ım sana karşı büyük bir terbiyesizliktir. Ne olur bizi o mevzuda öyle bir duruş ver ki böyle dimdik duralım. Hataya hiç girmeyelim. Nisyana hiç girmeyelim. Sehve hiç girmeyelim. Senin karşında sana layık bir kul olmanın keyfiyeti neyse şayet bizi onunla serfiraz kıl. Allah'ım içimizde öyle bir ibadet-ü taat, öyle bir marifet, öyle bir aşk-ı iştiyak ateşi yak ki veya meşalesi tutuştur ki her şeyi ayan beyan, net, bütün çizgileriyle görelim. Ve bunu bize daima lütfeyle. Bizim için en önemliyse ellerimizi her açışımızda bunlar isteyelim. Allah'ım seni anlatma, nam-ı celili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında şehbalaşması istikametinde gayretimizi İslam ihlasa mukarin olarak yapmaya muvaffak kıl. Allah'ım bu mevzuda kalbimizi ıslah eyle, sözlerimize tesir ihsan eyle ve başkalarına müessir olmaya bizi muvaffak kıl. Allah'ım bizi sensiz etme Allah'ım. Yani en önemli şeyler neyse sıralayalım bunları. İster menhiyata karşı koyma, ister ibadet-ü taatta ciddi, paçayı sıvama, teşmirde bulunma bir yönüyle, ister ehli dalaletten gelecek mukavemetler karşısında dayanıklı olma, dişini sıkıp sabretme, isterse belli bir zamana merhun olan hadiseler karşısında vakti merhununa kadar o mevzuda aktif sabırla bekleme, bütün bunları Allah'tan isteme çok önemli şeylerdir. O Allah'ım bize kendi aramızda vifak ve ittifak ihsan eyle. Allahümme ecme şemlena ümmete Muhammedin la siyyema şemle ihvani, ehevati, estikai, sadayiki, ahbabi, ahibbayi, külliha, fi kullen hayl alem. İsmen de söyleyebilirsiniz. Şunu, şunu, şunu, şunu, şunu. Allah'ım öyle bir birliğe ulaştır ki melekler kıpta etsinler. Nefsimiz olmadığı halde biz böyle bir birliği tesis edememiştik. Bunlar nasıl tesis ettiler bunu? Melekleri kıptaya sevk edecek şekilde. Şimdi böyle çok yönlü meselelerin üzerine gitmek iktiza ediyor. Yani nazari planda denenleri tekrar edip durma. Sohbetleri sohbeti canana getirerek hep iman mevzuunda derinleşmeye kanaat etmeme. Sürekli derinleşme, daha derinleşme, daha derinleşme, daha derinleşme. 1000 metre derinleştik, 1000 daha, 1000 daha, 1000 daha. Sürekli derinleşme. Kendi derinliğimizle başımızı döndürecek kadar derinleşme. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı da bunları kavlen, ağzımızla, kalbimizle Allah'tan isteme. Hususi dua makamlarını bir yönüyle sözlerin Allah'a yükseldiği rampalar diyebileceğimiz anları çok iyi değerlendirme. Teheccüd seccadelerini çok iyi değerlendirme. Eşref saatleri çok iyi değerlendirme. Cuma saatini çok iyi değerlendirme. İbadete koşma anlarını çok iyi değerlendirme. İftidah tekbire koşma anını çok iyi değerlendirme. Allah'a en yakın anları olan secde anlarını çok iyi değerlendirme. Ve bütün bunların hepsinde Allah nezdinde makbul olan, onun rızasına muvafık düşen, mardiyatına muvafık düşen hususlar nelerse onları Allah'tan isteme mevzuunda çok yönlü, çok damarları kullanarak işin üzerine gidersek zannediyorum böyle bir adım geriye git, iki adım geriye git, üç adım geriye git, bunlar bizi rencide etmez. Hazreti Halid bir balyoz gibi, bildiğiniz gibi Sasanilerin tepesine biniyor. Bir balyoz gibi Romalıların tepesine biniyor. Allah iki devletin tepesine de birer balyoz gibi indiriyor. Tam bir zaferin arefesinde Hazreti Ömer tarafından azlediliyor. Ve emrinde çalıştırdığı Ebu Übeyde'nin emrinin altında bir asker gibi savaşmaya giriyor orada. Ve hiç problem yapmıyor. Hatta bir yerde bir sözünü cemaatten birisi değerlendiriyor. Arz etmişimdir. Bana çok dokunur. Hutbe irade ederken beni diyor, halife diyor, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri azzetti diyor. Bu kadar. Medine'ye gidiyorum ben de diyor. Muhammed İbni Mesleme. Sarığını da rivayete nazaran Mevlana Şibli'ye bakarsanız boynuna takmış. Öyle götürüyor. Azil. Bir başkomutanı. Ömer beni azzetti diyor. Orada adı belli değil. Bedevi bir Müslüman kılıcına dayanarak ayağa kalkıyor. Komutan, komutan diyor. Senin bu yaptığın şey halifeye isyandır diyor. Ömer hayattayken kimse ona isyan etmez diyor. Bu hazım çok önemlidir. Hazım. Bu sağlam bir imanın gereği, vazife ahlakının gereği, iş disiplininin gereği, dil beste olduğun mefkurenin gereği, hakkın hatırını âli tutmanın gereğidir. Vesselam. Şimdi kalp hayatı olması ayrı bir mesele. Bir insanın kendinde ciddi bir kalbi hayat olduğunu, bir ruhi hayat olduğunu ve meseleyi sır ufkundan götürdüğü, taşıdığı, böyle hafi vadilerinde dolaştığı, vehmini yaşaması o başka bir mesele. O tehlikeli bir konu. Yani insan hakikaten velayetin en yükseğine kendisini ulaştırabilecek ölçüde azm-ı ikdam içinde bulunması lazım. Cihet-i gayret içinde bulunması lazım. Samimiyet içinde bulunması lazım. Yaptığı her şeyde bir yönüyle o mevzudaki düşüncelerini böyle sermeli, analiz etmeli onu. Hani 1000 parçalı bir şey, 1000 kareli bir şey. Böyle bakmalı hakikaten ben bu karelerin içinde Rabbimin marziyatının içinde Allah Allah bir şey göremiyorum. Ya benim gibi bir adamda olması lazımdı bu. Arz edebiliyor muyum? Fakat göremiyorum yani bir şey. Rabbimin rızasının dışında bir şey düşünmemişim yani. Beni kaldırıp böyle bir tekme vurup çok gerilere bile atsalar yani ben bu mevzuda bir tepki falan görmüyorum. Ama yine de o haline rağmen insan demeli ki ihtimal yani bu da bir istidraç olabilir bende. Kendini bir şey bilme, bir şey olmamanın ifadesidir. Kendini hiçbir zaman bir şey bilmeyeceksin. O bazıları kendilerini bir şey bilme mevzuunda bazı emareler serpiştirmişlerse çevrelerine onun getirisine bağlı yapmışlar onu. Yani bazı kimseler öyle bir görüntüye, öyle bir tezahürata, öyle bir tecelliye dilbeste olduğundan dolayı onu kazanmayı şahısları adına öyle bir riske girmeye tercih etmişler. Onu kazanma. Hazredebiliyor muyum yani? Hazreti Pir'in de Hazreti Abdülkadir Ceylan Hazretlerinden istihraçları, Hazreti Ali'den istihraçları, ben diyor yanımda 3-5 tane insan zayıf diyor, böyle garip bu insan. Bu insanları yanımda tutmak için o kadar bir yönlü, isterseniz şöyle diyebilirsin. Onların ağzına bire şekerleme vermek ihtiyacı vardı diyor yani. Yoksa hafizan Allah, onlar da esas olan da kendilerini sıfırlamaktır. Katiyen. Ama bir mütemerrit gelmiş orada. Başkalarının da kafasını bozuyor. Ne var ki diyor. O zaman da Ahmet Rifai Hazretleri gibi alacaksın bir mangal közü, dökeceksin adamın eteklerine, yakmadığını görecek orada. Adam kalkacak, tövbeler tövbesi diyecek. Demek yani burada bir hakikat varmış. Yani getirisiyle götürüsü arasında bir şeye binaen o türlü şeyler yapılmış. Bu açıdan yani çok defa hayatımızı böyle, sergüzeşte hayatımızı, maceramızı, hayat maceramızı gözden geçirdiğimizde karelerin hiçbirinde içimizi bulandıracak bir şey olmayacak burada ama fakat Allah Allah, bu da bir şey midir acaba, bizim için mekri ilahi mi? Benim hayatımda çok kareler olmaz. Hayatımın karelerinde çok karalar olması lazım. Fakat görmediğime göre bu da bir mekri ilahi galiba. Bir mekri ilahi. Kendine böyle bakmalı. Ama bu kendine böyle bakışı onu hakikaten bir veli olma veya vilayete mazhar bir topluluk içinde yerini alma, onların bir parçası olma. Şimdi bir heyet veli olunca yani hepsinde o velayetten bir esinti olur. Bir çizgi olur bu açıdan. Biz kendimizi hizmete kendine adamış o heyet içinde, o heyetin bir parçası gibi her zaman gözden geçirerek, böyle dudaktan dudağa dolu hale getirerek, lebriz ederek liyakat peşinde koşmalıyız hep. Allah'ın izni inayetiyle. Ama hiçbir zamanda biz tam o liyakati ihraz ettik mülazasına girmemeliyiz. Çünkü girdiğiniz an orada duraklama olur. Kendini bir şey zannettiğin an orada duraklama olur. Takılır kalırsın bir yerde. Kaste ve iradeye İktiran etmemesi lazım yani fenalıkların. Onlar için de bir arınma kurnaları var. Tevbe gibi, istiğfar gibi, evbe gibi, inabe gibi. İnsan o hocalarımızın tevbede kullandıkları tabirler vardır. Hoş. İlahi eğer benim elimden, dilimden, ağzımdan, gözümden, kulağımdan vesaire azay civarihimden, hini buluğumdan bana gelinceye kadar ve bağında kelime-i küfür, fiili küfür, şirk, gıybet, buhtan, yalan, zina, fuhuş, göz, el, ayak, göz, kulak, dil, dudak, günahları, her ne ki vaki ve sadir olduysa ben anların cümlesinden pişman oldum. Bir daha işlenmesin az mı cez mi kasteyledim. Şimdi böyle bir tevbe bu arınma adına çok önemli bir şeydir. Sadık kalmak lazım. Ha her şeye rağmen insan yine sürçebilir. Fakat kalktığında hakikaten ileriye matuf, kararlılığı adına yine aynı yeminler, vallahi, billahi, tallahi filan diyerek böyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh eder. O tevbesinde, övbesinde, inabesinde sadakat, ümit ediyoruz onu arındırır yani. Bir, bu herkes için söz konusu. Bir ikinci mesele de, hani ister ferdi vilayet, isterse cemaat vilayeti mevzu, biraz şartlar, biraz konjonktür, biraz zaman, biraz değerin hadiseleri bu mevzuda meseleye farklı bakmaya bizi zorluyor biraz. Hazreti Pir de öyle bakmış. Mesela takvayı tarif ederken bugüne kadar yapılan takva tarifi içinde değil onun yaptığı takva tarifi. Ne usulü din ulemasının ne de sufilerin takva tarifine uymuyor. Diyor ki bu kadar ağır şartlar altında o takvayı yaşamak çok zor. Farzları yapar bir insan, kebairden içtinab ederse takva dairesi içine girmiş olur diyor. Mesela bir böyle bir şey. Demek ki zaman, konjonktür, ahval, derin hadiseleri bazı meseleleri öyle zor hale getiriyor ki belvaya am topuklara vurmayı aşıyor bu defa, dizlere vuruyor. Hani sokaklarda gezerken çamur, namaza gittiğiniz zaman mahfu olan kısmı var yani. Ne yapalım? Elde değil yani. Sıçradı işte. İşte o sıçradığıyla namaz kılacaksın. O necaset mani değil. Belvayı amde, umumu bela bu. Umumu bela. Ama bir dönemde oluyor ki veya bir konum oluyor ki veya bir yerde vazife oluyor ki o vazifenin getirisine bağlı işleri götürüyorsun sen orada. Dizine vuruyor belvayı amme. Beline vuruyor. Beline kadar geliyor yani burada. Bana nice arkadaşlar gözyaşlarıyla hallerini arz ediyorlar. Bele vuruyor diyorlar. Hani belden aşağı vurma var ya, vuruyor oraya kadar. Şimdi böyle bir zamanda siz o takvayı etem, o ihlası etem mi tamamıyla korumanız çok zor. Yine Hazreti Pir diyor ki, ben talebelerim için dua ettiğim zamanda Sadık'ın tabirini kullanıyordum. Ben şimdi diyor bu zamanda diyor bu ağır şartlar altında o sadakatı koruma çok zor olduğundan dolayı o tabiri telaffuz etmiyorum diyor. Şimdi ezbere konuşmuyorum ben burada. Yani diyorum ki böyle bu ağır şartlar altında dünyanın değişik yerlerinde yani niye sadece ihvani demiyorsun? İhvani, ehevati, estikai, sadaki, ahbabi, ahibbai diyorsun bunlar yani. Dostlarımız, taraflarımız, muhiplerimiz, sempatizanlarımız. Bu dönemde herkes durması gerekli olan yerde hiç sarsılmadan, eğilmeden dimdik durması çok zordur. Ve siz onların konumlarını nazar itibara alacaksınız. Bu açıdan da cephede nöbet tutuyor gibi bazen kim bilir belki o türlü insanların bir saati bir sene ibadete mukabil gelebilir. Bir dakika şehitlik gibi şeyler onları evliya mertebesine yükseltebilir. Şimdi önemli olan yani o meselenin biraz evvel de bahsettim getirisine bakmak lazım. Samimi olmak lazım. Vicdanı konuşturmak lazım. Berkson mülazasıyla bütün meseleleri o entüisyona bağlamak lazım. Vesselam. Öldüren minkum ve affen minallahi teala. Rabbena ufir lana zunubena. وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على أعدائنا كائنا من كان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.